Ellingby Sohasse. Ja, är det djuraffären? Ja. Ja, hej. Det här är Arne Weise från Ett med naturen. Då ska du få prata med min chef. Ja, tack. Ett ögonblick. Hallå? Ja, hej. Det här var Arne Weise från Ett med naturen. Mm, hej. Hej. Jag ringer till dig med anledning av att jag i september kommer att ha ett program i min serie 1 med naturen med temat undulaten. Ja. Och jag behöver därför låna tillfälligt ett antal undulater som kommer att medverka i programmet. Mm. Tror du att det skulle kunna gå bra? Ja. Är det några speciella undulater eller? Ja, jag vill ha 5 honor. Idén med det hela är att visa ett rollspel där jag kommer att stänga in honorna i en slags inhägnad och jag själv kommer att vara hannen. Programmet kommer alltså att belysa undulaten idag kontra imorgon. Men och när blir det här aktuellt då? Det blir i september, men programmet kommer att inspelas i augusti och jag behöver dem således i augusti månad. Men du vet, jag har ju bara ungar va, så att jag kan inte... Ja, det spelar egentligen ingen roll. Ja, men de har ju ingen rollspel så. Nej, men de saknar ju ändå något som du vet som pikarafisken har, och det är antenner. Jaha, jag förstår nog inte riktigt vad du menar. Det gör du inte, nej, men antennerna är ju någonting som undulaten har använt under många år för att söka kontakt med varandra i ett rollspel. Mm. Men skicka gärna lite papper och lite datum och så, ja. Så ska jag ta reda på om jag kan få tag i äldre honor i sådana fall. Ja, gör det. För att du vet att sen är det transporten också. För att undulaten är som labradoren lite grann under transport. Va? De kräks ofta under bilfärd. Och jag tror Det tror jag inte. Jo, det är ett faktum. Det har jag sett under många år i Sangariöknen när jag har varit där. Och det behövs nog ett annat transportmedel för dem. Men det är nog någonting som vi kan diskutera senare i så fall. Men jag skickar över ett prospekt så kanske vi kan diskutera det här lite senare. Mm. Tack ska du ha. Okay. Hej.